Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için savaştan geri kalanlar. Oturup kalmalarına sevindiler. Mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi çirkin gördüler ve savaşa çıkmak isteyenlere de "Bu sıcakta sefere çıkmayın." dediler. De ki, "Cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke bilseler."